فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہر سال جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے پوری امت مسلمہ دو بڑے بڑے گروہوں اور حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. ایک گروہ اور ایک حصہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا ہے جو 12 ربیع الاول کو بطور عید مناتے ہیں, اور دوسرا گروہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا ہے جو اس دن کو عام دنوں کی طرح سے گزارتے ہیں. یہ اس قدر بڑا اختلاف ہے کہ اس نے پوری امت کو دو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا, اور دونوں گروہوں میں سے ہر گروہ دوسرے کو ناحق پر سمجھتا ہے اور برا جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے معاملات میں ہمیں حکم دیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ اگر تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے, باہمی تنازع اور جھگڑا ہو جائے, تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. جو حکم اللہ رب العالمین کا ہوگا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اس معاملے میں وہی حکم بہتر اور درست تسلیم کیا جائے گا. تو عید کے معاملے میں جب ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نتیجہ یہ سامنے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف اور صرف دو عیدیں تھیں اسلام میں جنہیں منایا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, دیکھا کہ لوگ خوشی کے دو دن مناتے ہیں, تو آپ نے فرمایا لَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرَيْنِ مِنْهُمَا, اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ان یہود و نصارہ کے دو خوشی کے دنوں کی نسبت بہتر خوشی کے دن دیے ہیں, عید الفطری و عید الاضحیٰ, عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کرے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آپ کا یوم پیدائش بارہا آتا رہا ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی اس کو بطور عید نہیں بنایا ہے. ہاں, سوار کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے, وہ لطو فی ہی, جس میں میں پیدا ہوا ہوں, یہ وہ دن ہے, وہ لطو فی ہی, جس کے اندر مجھے مبعوث کیا گیا ہے, مجھے نبوت اور رسالت ملی ہے, اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور انسان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. یعنی سوموار کے دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے, اور اس دن آپ پیدا ہوئے, اسی دن آپ کو نبوت اور رسالت دی گئی. دن یہ متعین ہے, تمام تر مورخین اس بات پر متفق ہیں, اس پر سب کا اتفاق ہے, سارے ہی متفق ہیں کہ سوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اور اس دن کو تاریخ کیا تھی اس کے بارے میں علماء مورخین میں بڑا ہی اختلاف چلتا ہے. کوئی دو ربیع الاول کہتا ہے, کوئی نو ربیع الاول کہتا ہے, کوئی سات کہتا ہے, کوئی بارہ کہتا ہے, اور کوئی سترہ کہتا ہے. یہ اس دن کا جشن اور عید منانے والے جو لوگ ہیں ان کا مقتدا و پیشوا احمد رضا خان بریلوی وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہماری تحقیق کے مطابق 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور پھر وہ پہنچی ہوئی سرکار جن کی نگاہیں آسمان کو چیر جایا کرتی تھی اور جن کے متعلق یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ما کان اور ما یکون ہر چیز کا علم رکھنے والی شخصیت ہے, اور پھر جس کے نام کی 11ویں بھی پکاتے اور کھاتے اور دیتے ہیں. اس نے تو مہینہ ہی کچھ اور بتایا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم الحرام ہوئی. 10 کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف موجود ہے. اور جو محققین قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس بارے میں خوب چھان بین کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے. لیکن دن سارے کے سارے سوموار کا ہی بتاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اگر پیدائش کے دن عید ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہ رکھتے. آپ کا روزہ رکھنا اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ آج کے دن عید نہیں ہے. کیونکہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ روزے والے دن عید منانا جائز نہیں ہوتا ہے اور عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ, ایام تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں لا تصوم فی هذه الایام, ان دنوں میں روزہ نہ رکھو, فانها ایام اکل و شرب, یہ کھانے پینے کے دن ہیں. تو کھانے پینے کے دنوں میں عید کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں اور اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہے. بڑا واضح سا مسئلہ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں, عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت میں یہ دن آیا ہے. اور اسی طرح تمام تر صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دن آیا, فقہا کی زندگیوں میں یہ دن آیا, لیکن کسی نے اس کو بطور عید منایا ہی نہیں ہے. یہ بیچارہ طاہر القادری اس نے عید میلاد النبی کے موضوع پر کتاب لکھی ہے, لکھتا ہے کہ آئمہ المتقین میں سلف صالحین میں سے کسی سے بھی عید میلاد منانا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ خود لکھتا ہے کہ ان دنوں ان لوگوں پر غم کی کیفیات تاری, اس لیے انہوں نے عید نہیں منائی. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پائے ہیں, آپ فوت بھی ہوئے ہیں, اور آپ کی وفات کے بارے میں بھی امت متفق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو وفات والے دن خوشی منائی جاتی ہے، عید اور جشن منایا جاتا ہے، حالانکہ دین اسلام میں جشن منانے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عید الفطر کا موقع ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو، جشن انہی عیدوں پر منانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ جشن منانا، میلے ٹھیلے لگانا، شور شرابا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، آپ اسے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر بڑی ہی عجیب بات ہے کہ خوشی مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اور کام سارے کے سارے وہ کیے جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے۔ یہ آمد کی خوشی نہیں، وفات کی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ کہنے خوش خوشی ہے کہ وہ ذات اس دنیا سے چل بسی جو شور شرابا کرنے سے، میلے ٹھیلے لگانے سے منع کیا کرتی تھی۔ آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انہیں خوشی ہے کہ وہ ہستی دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئی جو لوگوں کو تنگ کرنے سے منع کیا کرتی تھی، اور یہ سارے وہ کام کرتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ دیکھتے نہیں صبح سویرے مسجدوں کے سپیکر کھلتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں جی کھڑے آج کھڑے ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہو گیا، پیدائش کا وقت ہوا جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا منع کیا تھا، اور فرمایا کہ تم اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ اپنے سرداروں کے ادب میں کھڑے ہوتے۔ اور پھر مولوی صاحب مسجد کا سپیکر کھول کے اعلان کرتے ہیں، سارے ادب احترام کے ساتھ تیاری کر لیں استقبال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ایک گھنٹہ رہ گیا ہے، پونا گھنٹہ رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، 7 منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹ رہ گئے ہیں، وقفے وقفے سے اعلان ہوتا ہے، اور پھر بلا کر کہا جاتا ہے کہ سارے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے یا ان کی گستاخی ہے؟ اس ظالم کی بیٹی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، ماں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، پھر یہ سپیکر کھول کے اس طرح کے اعلان کرے جی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے ڈلیوری میں، پونا گھنٹہ رہ گیا ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، کر کے تو دیکھتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے بارے میں ایسے اعلان کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ عشق ہے نبی کے ساتھ، اور پیار اور محبت ہے۔ عجیب انداز ہے کہ توہین کرنا، بےعزتی کرنا، ذلت آمیز جملے بولنا، اس کا نام ادب اور احترام رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر بازار سجائے گئے، ہر طرف جھنڈیاں لگائی گئی، شور و غل کیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں، ایک قدم دروازے کی دہلیز سے اندر ہے، ایک قدم ابھی باہر ہے، دیکھتے ہیں ریشمی، موٹا ریشمی کپڑا انہوں نے بطور پردہ لٹکایا ہوا ہے، وہی سے واپس پلٹ آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، بڑی مغموم اور غم زدہ کیسی ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لیکن دروازے سے ہی واپس چلے گئے۔ پوچھ کے کہو کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے دیکھا تم نے گھر میں پردے کے لیے موٹا ریشمی کپڑا لٹکا رکھا ہے. میں نے تم سے کہا مالی والی دنیا مالی والی دنیا, میرا بھلا دنیا کے ساتھ کیا کام ہے؟ جہاں اتنی فضول خرچیاں ہو, اتنا اسراف و تقدیر ہو, وہاں میرا بھلا کیا کام ہے؟ پردہ لٹکایا تھا وہ ضرورت کی چیز تھی, لیکن سادہ کپڑا لٹکا دیا جائے ضرورت پھر بھی پوری ہوتی ہے. ضرورت کی چیز میں ضرورت سے زائد خرچ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوئے اور یہاں پوری پوری گلیاں سجائی گئی اور مرحبا تشریف لا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر کبھی داخل ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دودیاں کر کے جشن منایا جاتا ہے. اگر کسی کی یاد میں کوئی دن منانا ہو, دن منانا اسلام میں جائز نہیں ہے, لیکن جو قومیں یہ دن منایا کرتی ہیں, کسی بھی شخصیت کا دن منانا ہو, کسی بھی شخصیت کی یاد میں منانا ہو, وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اس شخصیت کو پسند ہو. علامہ اقبال کو ہی دیکھ لو, اس کی پیدائش جب وفات کا دن منایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سرکاری سطح پر, نجی سطح پر, سکولوں کالجوں کے اندر لوگ ادب کی محفلیں قائم کرتے ہیں, مشاعرہ ہوتا ہے, فن شاعری کا مقابلہ کیا جاتا ہے, شعر و شاعری کی جاتی ہے کہ اس کو یہ کام بڑا پسند تھا اور اردو ادب کے اندر, اردو شاعری کے اندر اقبال کا بہت بڑا مقام. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آپ کی آمد کا جشن اور خوشی منانی ہوتی تو وہ کام کر کے منائی جاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والے, آپ کی نافرمانی والے. اور کہا کیا جا رہا ہے جس نے آمد رسول, یہ جس نے آمد رسول نہیں جس نے وفات رسول منایا جاتا ہے. پھر گلیوں میں شور شرابا, نعرہ بازی, ہلڑ بازی کی جاتی ہے. تورات میں, انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ احادیث کے اندر موجود ہے. آپ کا وصف لکھا ہوا ہے وَلَا سَخَّامًا فِي الْأَسْوَاقِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں اور بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے, اونچی آواز نکالنے والے نہیں تھے. بڑی دھیمی اور پست آواز کے ساتھ آپ کلام کیا کرتے تھے. یہ ہلڑ بازی, چھچھوڑا پن, شور شرابا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. ہاں یہ یہود و نصارہ کی سنت اور ان کا طریقہ ہے جو میلوں ٹھیلوں میں ایسے کام کیا کرتے ہیں. اور پھر جھنڈے لگائے جاتے ہیں, جھڑیاں سجائی جاتی ہیں. ذرا پڑھ کے تو دیکھو, سن نبی داؤد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں پہ جھنڈے کون لگایا کرتے تھے؟ آپ نے جھنڈا اٹھایا ہے, پرچم لہرایا ہے, لیکن میدان جہاد پہ, میدان جہاد کے علاوہ آپ نے کبھی جھنڈا نہیں اٹھایا. گھروں پر, کوٹھوں پر, چھتوں پر جھنڈے لگانا یہ سانی عورتوں کا کام تھا. لہن رعیاتن, وہ جھنڈے اور پرچم گاڑا کرتی تھی اپنے اس غلط پیسے کو فروغ دینے کے لیے. لوگ دور سے دیکھتے اور سمجھ آتے کہ اگر کسی نے بدکاری کرنی ہو تو کھلا جگہ پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں میں جھنڈے لگانا یہ بدکار عورتوں کا کام تھا. مسلمانوں نے جھنڈا اٹھایا ہے لہرایا ہے تو میدانوں کے اندر جہاد و قتال کے اندر گھروں کی چھتوں پر جھنڈوں کو نہیں لگایا. اور آج جھنڈے لگا رہے ہیں بڑے بڑے ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری گلیوں کو جھنڈوں کے ساتھ بھرا جا رہا ہے. یہ کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ کس محبت کا تقاضا ہے؟ یا کس اسلام کی خدمت ہے؟ پھر اس کی اشعار نعتوں کے اندر داخل کیے گئے, شرکی اشعار نعتوں کے اندر پڑھے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو نعت پڑھتے ہوئے سنا, اس نے نعت کے دوران یہ جملہ کہہ دیا, وفینا نبی یعلم ما فی الغدی, ہمارے اندر ایسا نبی بھی موجود ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے توکار فرمایا, یہ نہ کہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی ہے. اور یہاں تو زمین و آسمان کے تلابے بنائے جاتے ہیں, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عیسائیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز اور حصہ ہی نہیں بلکہ اللہ ہی قرار دے دیا جاتا ہے. ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے. اللہ نے کہا تھا لقد کفر الذین قالوا, ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے. آج یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مصطفیٰ بن کے مدینے میں اترے. اس قدر کفر اور شرک کہا جاتا ہے. اور نام کیا ہے؟ یہ عید ہے اور میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے, وفات والے دن. اور اہل عقل اہل دانش صاحب سرور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن وفات اور خوشی اکٹھی آ جائے تو غلبہ غم کا ہوا کرتا ہے. یہی لوگ نبی کی وفات کے دن خوشی منانے والے مہینہ سوا مہینہ پہلے تک ان کی کیا کیفیت تھی؟ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو خوشی کا دن قرار دیا ہے, 9 محرم الحرام کا آپ نے زندگی کے آخری سال روزہ رکھنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم روزہ رکھا کریں گے خوشی منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام والسلام کو فرعون سے نجات دی. کہنے لگے کہ نہیں مانا, اس دن خوشی بھی ہے لیکن نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بھی ہے, ان کی مغرمانہ شہادت بھی ہے, لہذا ان کے شہادت کے غم میں خوشی کو بھول جاتے ہیں. نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے غم یاد آ جاتا ہے اور یہاں نبی کی نافرمانی کرنے کے لیے غم بھول جاتا ہے. نیت ہے, ارادہ ہے, ٹھانی ہے ہوئی ہے کہ مخالفت کرنی ہے اللہ رب العالمین کی, مخالفت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ہوتا ہے ہو جائے. نبی نے خوشی منائی ہے, روزہ رکھا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے نجات دی تھی. نبی سے خوشی منائی, انہوں نے کہا نہیں ہم غم منائیں گے. اور اس دن نبی نے روزہ رکھا, یہ کہتے تھے ہم عید منائیں گے. مخالفتیں حد سے تجاوز کرنے والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوتیں انتہا کو پہنچی. اور پھر بھی کہیں اپنے آپ کو عاشق محب اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں, ان کے عشق اور محبت کا عالم تو دیکھو, کیا کیا گستاخیاں ہیں جو جو احسن نہیں کی جاتی ہے. بڑے بڑے کعبے بنائے گئے, روضہ رسول کی شبی بنائی گئی, اس کو گدوں پہ پھرایا گیا, گدا ریڑھیوں پہ لے جایا گیا, کبھی کسی چوک پہ کبھی کسی چوراہے پہ. اور جب شام ہوئی لکڑیاں بھی ٹوٹی, پردے بھی پھٹے اور کپڑے بھی چورا چورا ہوئے, پھر وہی جو شبی بنائی تھی کعبۃ اللہ کی, شبی بنائی تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو گٹروں اور نالیوں کے اندر بہایا گیا, اس کو روڑیوں میں پھینکا گیا. کیا یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے گھر بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی؟ کوئی اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کو جلائے تو وہ گستاخی بن جاتی ہے, یہ کعبۃ اللہ کو جلائیں کوئی گستاخی نہیں ہے. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہی تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اپنی باری آتی ہے سارا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے. اور پھر رستہ روک روک کر عید منانے کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں, یہ چندہ دے کے جاؤ, کیوں کل عید منانی ہے. بھیک مانگ مانگ کر, بھیک مانگ مانگ کر جشن منائے جاتے ہیں. اور بھیک مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, المسئلہ تو قدوح یکتا ہو پھر رہتی ہر راجلو وجہ ہو, یہ سوال کرنا بلا وجہ مانگنا یہ اپنے چہرے کا گوشت نوچنے کے مترادف ہے. آدمی اپنے چہرے کا گوشت نوچتا ہے, پر یہ سکلا چاہے تو وہ کم مانگ لے چاہے تو وہ زیادہ مانگ لے. اور جو بندہ بلا وجہ سوال کرے گا اور مانگے گا, کل قیامت کے دن آئے گا, ولیسا فی وجہہ مضغۃ لحم, اس کے چہرے میں گوشت کا لوتڑا نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں اس کے چہرے پر ہوں. اور یہ بھیک مانگتا ہے جشن منانے کے لیے, راستہ روک روک کے مانگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, راستہ روکنا, راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا نیکی اور اجر و ثواب ہے. عبادت الاذان الطریق, راستے سے تکلیف دہ اذیت دہ چیز کو دور کرنا, رکاوٹوں کو ختم کرنا, یہ نیکی ہے. رکاوٹ کھڑی کرنا, راستہ روکنا, یہ گناہ ہے. جشن منانے سے پہلے بھی راستہ روک روک کے بھیک مانگی, اور جشن مناتے ہوئے بھی راستہ روک روک کے جلوس نکالے گئے. خوشی مناتے ہیں کہ وہ ہستی چل بسی جو ایسی گندی اور فضول حرکات سے منع کیا کرتی. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود حکم عدولیاں, نافرمانیاں اور گستاخیاں ہی گستاخیاں کرتے چلے جاتے ہیں. کاش اپنے ہی باپ احمد رضا خان بریلوی, جس کے نام پہ ان کا پورا مذہب اور عقیدہ قائم ہے, اس کی ہی کتابیں پڑھی ہوتی. وہ بھی لکھتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی, روضہ رسول کی شبیہ بنانا حرام ہے. یہ جگہ جگہ بنا کے پھرتے ہیں. اور پھر اس دن لوگوں نے نماز عید بھی پڑھنا شروع کر دی ہے, قربانی بھی کرتے ہیں. مندور آباد میں پچھلے سال 4-5 قربانیاں تھیں انصار کالونی مندور آباد کے علاقے میں, اور انصار کالونی میں اس سال تقریباً 9-10 قربانیاں کی گئی. حالانکہ یہ دن اور اس کا عید ہونا کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے. حدیث کی کتابیں اٹھا لیں یا فقہ کی کتابیں اٹھا لیں, آپ کو باب ملے گا کتاب العید ہے, باب صلاۃ العید ہے, کتاب صلاۃ العید ہے, تیسری عید کا تذکرہ ہی نہیں ملے گا. اور پھر گالیاں نکالتے ہیں ان لوگوں کو جو عید نہیں مناتے اسے نہیں منائی عید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں منائی اس دن. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عمر فاروق نے, عثمان و حیدر نے, معاویہ و حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان میں سے کسی نے بھی یہ عید نہیں منائی. سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری یہ گاڑیاں کہاں کہاں تک جاتی ہیں. فقہا نے, امام مالک, احمد بن حنبل, امام شافعی, ابو حنیفہ, ان میں سے کسی نے بھی اس دن کو بطور عید نہیں منایا. فقہ حنفی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, عید میلاد کا تذکرہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. قیامت کی دیواروں تک یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی فقیر نے, کسی محدث نے, سلف صالحین میں سے کسی نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہو یا عید منائی. یہ بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس میں بھی کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہ کیا, ایسا کام جو ہم نے نہیں کیا. کوئی بندہ ایسا کام کرے نیکی سمجھ کر, دین سمجھ کر, فہو رد, وہ کام مردود ہے, کرنے والا بھی مردود ہے. کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خوشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں منائی, انہوں نے تو روزہ رکھا ہے. روزے والے دن عید نہیں ہوتی اور عید والے دن روزہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش اور ولادت کے دن روزہ رکھ کے بتا گئے کہ یہ دن عید کا نہیں ہے. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سنن نبی داؤد میں, جامع ترمذی میں, موطا مالک میں, سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں, حدیث کی دیگر کتابوں میں بات واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے, جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے. کیوں؟ سوموار کا دن آپ کی پیدائش اور ولادت کا دن تھا. اس دن آپ کو نبوت اور رسالت ملی تھی. اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کی جاتے ہیں. آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور یہاں پر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, اور پھر بڑے بڑے بینر آویزا کیے ہوئے, نبی کا میلاد ہوتا رہے گا اور میلاد کا منکر ہوتا رہے گا. اللہ کے بندو, ہم تو میلاد کے منکر ہے ہی نہیں, ہم تو عید میلاد کے منکر ہیں کہ یہ عید نہیں ہے. میلاد ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ تو ہم مانتے ہیں. ہم نے تو مانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, اللہ کے بندے تھے, آمینہ کے گھر پیدا ہوئے تھے, عبد المطلب کے وہ پوتے تھے. ہم تو مانتے ہیں. ولادت کا انکار تو تم نے کیا ہے. جو نبی کو نور مانتے ہو اور کہتے ہو نور من نور اللہ ہے, اللہ تھا عرش پر, مدینے میں اترا تو مصطفیٰ ہو گیا ہے, ولادت کا انکار تو تم کرتے ہو. اور ہاں, واقعتا قیامت تک روتے ہی رہو گے, رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. سد ہے کہ جو احکامات دین اسلام نے دیے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے, وہ سارے کے سارے پسے کچھ ڈالے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں, حکم حضوریہ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جشن ہے میلاد کا, آمد کا, حالانکہ ان کے یہ سارے کرتوت اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ یہ میلاد اور یہ جو جشن ہے یہ آپ کی آمد کا نہیں, وفات کا منایا جاتا ہے. خوشی منائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جشن منانے سے روکا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شور شرابہ کرنے سے روکا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہلڑ بازی سے, چھچورے پن سے منع کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے روکنے سے منع کیا کرتے تھے, آج وہ ہستی ناموس وہ چلی گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی. آج خوشی منائی جائے کہ ہمیں یہ سارے کاموں سے منع کرنے والا نہ رہا. اور دعوے اس کے رسول کے، اور حقیقتاً صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہی گستاخیاں کی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.